اول قسم کنی و سمسا کنی و لکا دوریام قسم ایو بلا لکا بسال دوریام قسم کنی و من اور بلا تجید من اثر و تجید دا دویم و دریم کنیو و سلسا مثالی آفتاری سلواران کنیو کنیو و سلسا دارد آخری ایز داود دکا سلی سلی محلا مفرد مانتو ان يختلف آخره حكم بمعرض هذا كآخره مختلف كيدي في اختلاف عوامل أخرى هذا في كما طلاب هو كآخره مختلف كيدي في اختلاف عوامل أخرى عزيزة كما طلاب هو ده ان يختلف آخره باختلاف العوامل هذا في كما طلاب كما طلاب هو كيدي ايه كما طلاب هو كما بقول لك من ذا شو صار مريت نواد انا كنت عايز اقول لك انا كنت عايز اقول لك انا كنت عايز اقول لك انا كنت عايز اقول لك انا كنت عايز اقول لك انا اخرين بس قالوا كيف تدعوا ان يحيث انه ما عرض انه ما عرض جلا مجاسة تأيي شارح ميوان ميوان اخرين جدا متلكيجي في اختلاف كعامل ترى ثم اقصد فعاملت كذا درسك لدى فخلته رسعي فعاملت كذا درسك لدى فخلته مسلي فعاملت كذا درسك لدى غندم لذنية تلقي رمك فانوه يتبعت فيك په د اعراب نه اعتراض دی چې اعراب جو په آخر د کلمې جری کېږي نو د اسم لپاره خو درې ځایونه دي اول ماس اخر دا څه وجه ده چې په آخر جری کېږي جواب اعراب دال دی په صفت مسمابلي او اسم دال دی په مسمابلي نه مسمابلي معنا وي او اعراب یې دال دی په صفت بلي صفت متاخر وي دی سینا یعنې د موصف نه نو پچال دی چې دال علی صفت اهم تاخر کی دی دال علی اسم نا تیجی کہنا صفت دالی با سب نے اسم دالی پا مسمع او صفت یہ دالی پا نا اعراب یہ دال دائی پا صفت تی مسمع بنی اس صفت ورسی بھی دی موصف نا نو پچال دی چې دال علی صفت اهم ورسی کی دی چانا دال على المسمانة مسمانة ده جام مسمانة مسمانة ده اعتراض ده اعتراض نمر كده كسارو في اعراب لغوي معنى يهو مستقع ده اعرب هنا يعني محفوظ ده اعرب هنا ده لكي ده اعرب هنا المحفوظ شي ده منا ده اوزح هو لذي اعراب منا ده ازا او يار محفوظ ده ده عربات المعدتنا عربات منا ده فساد ايش اعتراض ده چې تسنیه د اعراب اصطلاحي په اعراب سره که دا معنا اوله ته نظر وکړي دا صحیح دي ځکه اعراب اصطلاحي هم موضح دی خو دا معنا فعلي چې فساد دا خو په اعراب اصطلاحي کښې نشته چې رفع نصب جر کښې دا خو نشته اعراب اصطلاحي دا رفع نصب جر دی نو جواب دا دی چې نه چې کله اعراب په د دویمه معنا سره وي نه دویمه معنا چې مې وخوري نو بیا عربت مجرد خو فساد دي چې کله به د افعال ته نه کړ شه نو صلب الفساد معنا دو ځکه چې یوه خاصه د بعد افعال دو صلب المحض چې امزر ځنې نفي کړې اوس نه نو د دې وجه نه د اعراب معنا دو صلب الفساد اشاک نشته چې د اعراب اصطلاحي هم فساد ځای لګي نو دل دې فساد دی. کوم فساد؟ چې التباس ځای نه معنی لري، نه معنی فساد. وانواعه رفع ونصب وجر. انواع د اعراب کې دي، اقسام د اعراب درې دي: رفع، نصب، جر. وجه د حسر ادارو چې دغه اعراب بخاري نه وي، یو دال وي په عمده یا په فضله، که دال على العمده وي یعنی علامه د عمده وه دا رفع، که علامه د فضله وه یو دال په فضله باندې وي د ذات یا په وسط د حرف جر سره. که چېرته داسې فضله باندې دلت ته چې آ فضله د ذات وه نو دا ته یې نصب، او که دال په فضله باندې چې آ په وسط د حرف جر سره وه بې لفظ فضله دا جر، دا علامه د فضله دو، خو داسې فضله چې آ په وسط د حرف جر سره وي. فالرفع علم الفاعلية. فدانا مصر اعتراض ہے کہ دا خسر فاقسا میں سلسا کرنے نہیں سئی لیکن چیز تا وران قسم دے اعراب تا جزم دے جواب اللہ مراد تا اعراب انواع سرا انواع دے اعراب دے اسم دی نم مطلق اقسام دے اعراب ہوں بلکہ دشاول اقسام آغا اعراب دے اسم اعتراض ہے کہ دا حروف حرکات اعراب دے دل دفعنا سب جردنا تعبیر کو وقت دا اسما سرا زمتون فتحتون کسرتون سرا دے گل تعبیر نہ وکم. جواب رفع نصب جر کی دیدہ اسماء دا مختص کو حروف حرکات اعرابیات رہی جب دا پر مختص کی خود اس والا زمت فتحت کثرت اخو لکا کرنگ سے پر حروف حرکات اعرابیات استعمالی جی دانگ پر حرکات بنایات یہاں استعمالی جی بلکہ قدرت استعمالی پر حرکات بنایات جی اسی دی وجہ نا آدھ لکان سے ذکر شاہر اسی دی پر اسم مختص دائینا. فرف علم الفائلیت رفع علمات فائلیت تو الفاعلیت کی دا یک سم مصدری دی آدات یہی کہ ملحق بہا خبر دے کونے موضوع کردہ دی نمانا دو فرف علامت کون سے فائل بین فائلیت تکای چکم بھائی بین خبر دے کونے موضوع کردہ علامت کون سے فائل رفع علامت سے جدو کون دے سے فائل دا ذکر اول سکا حلیم دیو چھ فرف علم الفائل متبادر دے فائل اللہ چھ ذات سے فائل بہدہ مانا سورا کہ دا رفع علامات دے ذات تے فائل ازاد تے فائل کو پر آئی تو زیدن کے زید تا اثرہ یا نجولا حرفا نستا بے سنگر تو تا علامہ یا علامہ دے سوک دیشنا نجد دکی چہ بیویل الفائل یا ان دا علامہ دے کونو سے فائلن چہ سائپ وصف تے فائلن سر ری فائل یک وصف دکی ولے رفع علامہ دو اس پر آئی تو زیدن کے ذات کو موجود دائی تو وصف تے فائلن دائی بلکہ وصف تے مفعولن دائی زکا رفع نستا دکی اعتراض ہے سرما ولا قسم کے فاعل کرتی درنگ پغیر فاعل کرتی رہا ہو لگا مبتدا خبر وغیرہ حامل مرفوعات تو سرنگ یہ چدا علامات فاعل جواب فاعل عام ہے کہ حقیقتا نہیں کا حکم نہیں حقیقتا فاعل ہوتا ہے یہ کہ مستند الیہ ہا بھی او جزء ثانی دے جملے میں دا دوارہ خبر کے تمہیں دی او حکم فاعل دیتا ہے کہ پر ادبی کیوا موجود ہے یا حلیم مستند الیہ لگا مبتدا یا جزء ثانی دے جملے میں لگا خبر یا امر مرفوعات مدیو جنا فائل آتا حرکتا نبی حکمن دی مدیو جنا رفع علامہ دی فائل دکا فائل حیقاتا نبی حکمن دی مدیو ہم حکمن فائل انا تب علامہ دی مفعولیت تو منا دو علامہ تو کونی سے مفعول علامہ دی کونی سے مفعول یعنی سی سائی پو وسط تی مفعول دی مفعولیت وسط دی کیوی اولی انا تب علامہ دو دی ذات تی مفعول علامہ دو اعتراض ہے کہ نصب و پغیر مفعول سے موجود ہے کہ تمیز مستثنا حال جواب مفعول عام ہے کہ حقیقتن کا حکم نہیں حقیقتن مفعول کو ظاہر لائے کہ ما واقع علیہ فعل الفاعل اس لیے یہ فعل تو اچھی تو حکم مفعول کے بھائی کہ تعلق سے پھر سر رغلا بھی ورس سے تمام میں تے سے نہ فاعل ادا پتون مثبت موجود ہے زمانہ والجر علم الاضافه اجر علامات اضافت کو اعتراض ہے کہ فاعل مفعول سر دی اس مزری سے وصل لے ہے اضافہ سر دنک لا پہ وصل دا دیوید لاس وطل جواب دادا چو مقصود خدا دا چه تاویل پا مصدر سرا دینا وشی یعنی مصدر نیز خدا مصدری معنی حاصل آجی او اضافت خدا فلا مصدر دای نصر جولت الحاد دیئے و دیسے مصدری تا بلے دی اخفا فلا مصدر دا اعتراض دای چویل رفع علامات فائل فلا درنگ نصب درنگ جر جواب دادا چو فائل قلیل دای او رفع قویل نو آئیخ تاویقی فلا یعنی سکیل دو ریعتا لتعادل او نصب خفیف تا فعل کثیر دی ایک تا ورد شریعات اللہ تعادل ذکر چکا چیتا ربا ورد ایسوی وی افا خلا سکل دو مفعل دی دو سکل علی سکل وی او ہر کلا چی دو مذاکرین پر بلا علامہ رسا موجودا چی جر اغلی پر علامہ ہوگا والعامل ما به يتقوم المعنى المقتضي للإعراب عامل أغسى إليك بذي سرقة لذي معنى غسين كذي إعراب إطراز يتقوم خذ كيا معنى هذا مطلب لك شعامل أغسى إليك بذي طلو معنى غسين كذي إعراب بذي طلو كأي مالي ومعنى غسين كذي إعراب فايق مخلص إضافة دادو أخو كم عرب كذي أخو فعامل ترنبي جاءني زيد دا زيد كمجلد جمع عرب لك نتا جاء تري جواب يتقوم ما بيخطر لك نما به هذا سيدي قد صار خاصني زمانا وسنگ دے رہا اساق میں سے جا انی ویدن کی اور جب جا اثر اپ دیکھ کے معنی وسنگ دے رہا خاصلا چلا